मानव शरीर केवल परमात्मा की प्राप्ति के लिए है ये, और परमात्मा की प्राप्ति में भी प्रेम मुख्य है, तत्व ज्ञान मुख्य है। तो तत्व ज्ञान के लिए और प्रेम के लिए मनुष्य शरीर है, दूसरा है सेवा के लिए। मनुष्य दो बात है, एक तरफ तो परमात्मा, एक तरफ संसार है, तो दोनों के लिए उपयोगी होना है। संसार की तो सेवा करना है, परमात्मा को याद करना है, अच्युत स्मृति मात्रेण भगवान को याद करना है, ये स्मरण मात्रेण जन्म संसार वंदना विमुच्यते, वो संसार की सेवा करना है। सेवा करने से एक बात है विलक्षण, सेवा करने से संबंध टूटता है, चाहने से सेवा जुड़ता है, चाहना पितरने से तो संबंध जुड़ता है, चाहना न रखकर सेवा करने से संबंध टूटता है। तो अपने सुख की, भोग की, आराम की, आदर की, प्रशंसा की, ये वासना रखने से संसार के साथ संबंध जुड़ता है, और अपनी कोई इच्छा नहीं है, वासना नहीं है, तृष्णा नहीं है, केवल सेवा करना है, इसे संबंध टूटता है। तो संसार की सेवा करने, संबंध तोड़ने के लिए, और भगवान को याद करना है, भगवान के साथ संबंध जोड़ने के लिए, क्यों संसार के साथ संबंध जुड़ा हुआ है ये तोड़ना है, और भगवान की तरफ विपेश हो रही है, बेप्रवाह हो रही है, वो संबंध जोड़ना है। क्यों भगवान से विमुख होने से ही दुख पा रहे हैं, और संसार की आशा रखने से ही दुख पा रहे हैं। दुख पाने का कारण क्या है? भगवान से विमुख हो गए, इस बात दुखी बात है। जैसे अग्नि से विमुख होने पर अंगार कोला बन जाता है, इस तरह से भगवान से विमुख होने पर ये काला बन गया। तो भगवान के सन्मुख होना है और परमात्मा की प्राप्ति करना है। तो संसार में सेवा करना है, केवल सेवा, इससे संबंध जुड़ता नहीं है। जैसे आपने देखा होगा मेला महोत्सव होता है तो उसमें सेवा समिति जाती है, दिन भर लोग सेवा करते हैं, भीड़ ज्यादा होती है तो उनको भोजन करने को टाइम नहीं मिलता, इधर से चलो आओ, इधर से जाओ, जाओ जाओ, उस प्रबंध ही प्रबंध करने में बहुत समय लगता है। दिन भर सेवा जिसमें भगत पर भोजन नहीं कर सकते, भगत पर पानी नहीं पी सकते, ऐसी सेवा करते हैं, और संबंध किसी के साथ जुड़ते ही नहीं, किसी से कोई संबंध जुड़ता ही। तो संबंध जुड़ता है चाह न रखने से। थोड़ा बहुत जब ध्यान करते हैं तो लोग देखते हैं कि ये संसार तो फंसाने वाला है, और ऋषिकेश में कई लड़के आते हैं जवान जवान, वो कहते हैं तुम माँ को बाप क्या कराएंगे, नहीं कहकर नहीं आए, तो समाचार दो जल्दी दो। तो माँ बाप ने स्वार्थ भी है, वे तो बस अपना मतलब कराते हैं, माँ बाप का ऋण तो ऊपर रखा है, अरे परमार्थी बने हैं, परमार्थी कैसे बने भाई, मेरे माँ बाप का ऋण तो चुकाओ, ऋण तो चुकाओ, नहीं दान पुण्य करे, दान पुण्य करने का अधिकार तो पीछे है, पहले ऋण चुका दो, तो माँ बाप की सेवा करो, पीछे सेवा करो, संता दूसरों की जनता की, जनता की सेवा नहीं करते, वो स्वयं सेवक बनते हैं, तो स्वयं ही सेवक है अपने ही, अपने मान हो जाए, बढ़ाई भी अल्लाह की जाए, वाह वाह हो जाए, तो ये इनका सेवा नहीं, सेवा कोई जो कोई चाहना नहीं, मान की, बढ़ाई की, आदर की कोई चाहना नहीं, और उनकी सेवा करे तो उसको कौन सा, तो वो सेवा होती है। तो इस तरह से सेवा घर वालों की जाएगी तो दुख मिटेगा, पर घर वालों से चाहना करके सेवा करते हैं तो चाहना से तो सभी करते हैं, इसमें बंधन ही होता है, चाहना से तो बंधन ही होता है। कारण गुण संगोष्य सदा सदियों ने जन्म शु संग है ना, बेटे संग सर्वात्मा त्याज्य, संग सर्वात्मा त्याज्य, सत्य त्यक्तु न शक्यते, तो सदवी से कर्तव्य तो संत महात्मा पुरुष है तत्व के जीवन संग सतान संग भेषजम वो दवाई है। इस वास्ते लेने की इच्छा है खाने की इच्छा इसका नाम ही जड़ता है, इसका नाम ही अज्ञान है, इसका नाम ही पाप है, इसका नाम ही अन्याय है, इसका नाम जो कुछ दिया जाए इसका नाम खराब है। जो भीतर तृष्णा है लेने की इच्छा है, रुपया पैसा लेना है, मान आदर सत्कार लेना है, बड़ा ही लेना है, वाह वाह लेना है, ये लेना ही लेना सभी तो ये लेना है वो लेना पड़ जाएगा, मुश्किल हो जाएगी अगर। इस वास्ते संसार से इच्छा न रखकर संसार की सेवा करना, भगवान को याद करना है भगवान की प्राप्ति के लिए। इस वास्ते निषेधात्मक साधन तेज होता है क्योंकि संबंध छोड़ना है संसार से, तो संसार की सेवा करना है। इस तरफ ख्याल नहीं जाता विशेष प्राप्ति का। तुम्हें पुस्तकों में पढ़ा है, पढ़ने से प्रकाश होता है, पढ़ाई करने से प्रकाश मिलता है, और वो प्रकाश करने वाली आध्यात्मिक जनता है ना, उससे ऐसे पढ़ने से फट जाता है। आजकल तो पढ़ाई बहुत खराब हो रही है, आध्यात्मिक जनता पढ़ने से पता लगता है। तो सेवा करना अपने सबकी, सर्वे भवन्त सुखिनः, सर्वे संत निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ये मनुष्य का धर्म है, खास मनुष्यता दो बात नहीं खास भरी हुई है, एक तो भगवान का भजन करने में और एक संपूर्ण जीवों का उद्धार करने, सब जीवों की सेवा करने के लिए। तर्पण करते हैं तो समुद्र का ही तर्पण करते हैं, भगवान सूर्य की आरती करते दीप के दीकार करते हैं, चंदन चढ़ाते हैं। तो ये सेवा के लिए है, मानव शरीर केवल सेवा के लिए। तो संसार के संबंध टूटता है, भगवान को जुड़ता है, और सेवा करते करने के लिए तो वो सेवा सेवा नहीं, वो तो व्यापार है। कुछ लेने के लिए, मान बढ़ाई के लिए, विदेशों के लिए, आदर सत्कार के लिए सेवा करते हैं, वो व्यापार करते हैं। व्यापार थोड़ा देकर ज्यादा लेना चाहते, थोड़ा देकर ज्यादा बढ़ाई मिल जाए, वाह वाह मिल जाए, लोग अच्छा करें, हमारा अच्छा असर पड़े, लोगों को ठीक पड़े, लोग अच्छा समझे, ये व्यापार है, ये सेवा नहीं है। गुप्त सेवा होती है जिससे सबको कैसे शांति पहुंचे, सबका कल्याण कैसे हो, सबका उद्धार कैसे हो। जैसे वैदिक लक्ष्मण आता है कि किं करोमि को गच्छामि कथं लोका निरामया, सब लोग निरोग कैसे बन जाए, इससे सबकी उन्नति कैसे हो जाए, सबका उद्धार कैसे हो जाए, सबका कल्याण कैसे हो जाए, सभी परमात्मा के प्यारे कैसे हो जाए, ये दुख सबका कैसे मिट जाए, संताप कैसे मिट जाए, ऐसे भाव से होती वो सेवा होती। अपना मान है, बड़ाई ये है, बड़ी कर दी, ये दखाना देने से आदमी फंसता है। बड़ी मुश्किल चीज है, सेवा करे कुछ न चाहे कठिन बात करे, जिसमें ये कथा सत्संग कथा कीर्तन करते नहीं, व्याख्यान देना है ना, ये बड़ी खतरनाक चीज है। मान बढ़ाई फंस जाता है आदमी, कुछ संतों की विशेष कृपा हो तो बचता है, नहीं तो बड़ी कठिन बात है। केवल सुख पहुंचाए, केवल कल्याण सबका, उसमें अपना भी कल्याण है, सबका ही कल्याण है, परंतु चाहना से कल्याण नहीं है। अर्जुन ने पूछा कि महाराज ये मनुष्य चाहता है कि भाई पाप करने से दुख होगा, तो अनिच्छन भी पापम करते, न चाहता हुआ पाप करने क्यों करता है। अथ केन प्रयुक्त पापम करती पुरुष अनिच्छन भी वासना है, बला दी उन्हें कान पर गोल लगा दे इस तरह से करता है, तो क्या काम है ये सकुद, ये काम है। काम नाम किसका है, काम नाम ये उत्पत्ति विनाशशील वस्तुओं का जो आकर्षण है, इसका नाम काम है, मूल है। फिर दो भाग हो जाते काम और क्रोध लोभ मोह, ये कई चीज हो जाती है। परिवार में लोभ मोह हो जाता है, धन में लोभ हो जाता है, स्त्री पुत्र में कामना हो जाती है, पर मूल में काम क्या है, मूल में जो नाशवान पदार्थों के प्रति जो आकर्षण है, प्रियता है, ये काम है। ये संबंध अनर्थों का मूल है और कामना से कोई लाभ नहीं है और नुकसान कोई बाकी नहीं है। कृपा कर ध्यान दें, मन में कामना रखे रुपये पैसों की, मान आदि रहेगी तो कामना से लाभ किंचित मात्र नहीं है और नुकसान कोई बाकी नहीं है। जितने पाप होते हैं सब कामना से होते हैं, नरकों में जाते सब कामना से जाते हैं। ये जितने कैद में बैठे हैं अपने कामना के अर्थ यदि काम किया है अर्थ कैदों में, मर्जी से काम करते हैं ना, बिना मर्जी के दुख भोगते हैं, बिना चाहे दुख भोगना पड़ता है। अपनी चाहना पूर्ति कामना पूर्ति करने के लिए मनसाह काम करते हैं, मनसाह काम करते हैं, बिना चाह दुख भोगते हैं। ये सब दुनिया ऐसी है जैसे कैदी है, इसलिए सही संपूर्ण दुनिया सुख भोगती है अपनी चाहना से, दुख भोगते हैं पराय चाहना से। वो सुख सुख पाने की चाहना न रहे तो दुख आ गया ही नहीं, सुख की चाहना के बिना दुख आ ही नहीं सकता। तो कामना केवल कामना है सत्यानाशी का, जो दुख दुख देने वाली है। इस वास्ते सबके साथ प्रेम का बर्ताव करो, आदर का बर्ताव करो, सुख पहुंचाओ, परंतु कामना मत रखो। मनुष्यों के देव जैसी हुए कि बिना कामने का काम होता ही नहीं, बिना कामने का काम होता ही नहीं। कामना से कामना पैदा होती, पीछे काम धंधा होता है। तो ये अपना अभ्यास बना हुआ है ऐसा, ये बात सच्ची है। पहले शिक्षा होती है, फिर वहां से उठ क्रिया होती है। तो ये तो सब पशुओं में भी है, पक्षियों में भी है, राक्षसों में भी, असुरों में भी है, देवताओं में भी है और दुनिया में भी सब में है। ये वास्तव में मनुष्य के लिए नहीं है, मनुष्य के लिए तो हित करना, सेवा करना, सुख पहुंचाना, अपने कष्ट उठाकर कष्ट पहुंचाना, कष्ट नहीं सुख कष्ट उठाकर सुख पहुंचाना, आराम पहुंचाना। उमा संत की यह बड़ाई, मंद कर जो करे भलाई, मंद कर जो करे भलाई उसके साथ ही भलाई करे, भलाई के साथ ही भलाई करे, उदासीनों के साथ ही भलाई करे, अपने साथ भलाई भलाई करे, भलाई कर दो जो मैं तुम्हारा भी भला होगा। इस वास्ते सर्वभूत हिते रता ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूत हिते रता और लभन्ते ब्रह्म निर्वाणम ऋषय क्षीण क्रमशः न द्वेधा हितात्मान सर्वभूत हिते रता। निर्गुण की प्राप्ति के लिए भी लभन्ते ब्रह्म निर्वाणम उसमें भी सर्वभूत हिते रता एते प्राप्त मामेव सर्वभूत हिते रता। सगुण की प्राप्ति हो तो सर्वभूत हिते रता, निर्गुण की प्राप्ति हो तो सर्वभूत हिते रता। प्राणी मात्र की हित में आती है, पर हित सरिष धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा श्रम नहीं अधमाई। अगर घर में एक एक भाई एक एक बहन ये विचार कर ले कष्ट मैं बेच पाऊं, पर हमारे सब जितने घर के सदस्य सब सुख रहे, सबको आराम मिले, सबको सुख मिले, सबको शांति मिले, सबको आदर मिले, सबकी प्रशंसा मिले, कष्ट मैं उठाऊं, ऐसा अगर कहे तो मेरा सुखी हो जाए, सुखी जाओ। देने देने से सुख बढ़ता है, लेने देने से सुख मिटता है। देने देने के भाव से वस्तु बढ़ जाती है, देने देने भाव से वस्तु नष्ट हो जाती है। वस्तु इतनी प्रसाद देने लगे और देने देने तो सबको दे दे, लेने लगे तो पांच सात दस दिन खुश हो सा खत्म कर देंगे। लेने से वस्तु नष्ट होती है तो देने से वस्तु बढ़ती है। तो ये देने के लिए है, सुख देना है, आराम देना है। सत्संग के द्वारा सब भाई बहनों से कहना है ये बात सीखनी है, घर में जा करके सबकी सेवा करनी है, सबको आराम पहुंचाना है, सबको भजन में लगाना है, भगवान में लगाना है, भगवद गीता में लगाना है, नाम जप में लगाना है, सत्संग में लगाना है, सत्शास्त्र में लगाना है। सब सुखी कैसे हो जाए, सब हो आराम कैसे हो जाए, सबका भला कैसे हो जाए, ये भीतर की लालसा चाहिए। तो सबका भला चाहते हैं सबका तो होगा नहीं होगा पता नहीं, खुद का तो भला हो ही जाएगा। नीयत भला करने की है ना उसकी, तो उसका तो भला हो जाएगा, उद्धार हो जाएगा, कल्याण हो जाएगा। इस वास्ते सर्वभूत ही तीर्थता मनुष्य है, मैं सुख कैसे हो जाऊं, मन धन मिल जावे, मान मिल जावे, आदर मिल जावे, प्रशंसा मिल जावे, निरोगता मिल जाए तो सुखी हो जाऊं, मिल जाओ तो सुखी नहीं होगा भाई। ये अटकल है, ये समझ में नहीं आई है। सबको सुख पहुंचाने की चाहे सुख होगा, प्रत्येक बात है किसी को एक रास्ता भी बताया जाए कहा कैसे जा, देखो भाई ऐसे जाना ऐसे जाना, इस तरह से आकर ऐसा आएगा, वृक्ष आएगा, वहां ये आएगा, ये आएगा, आदर को बता दो, आनंद चुप होते ही मन में खुशी आएगी, आनंद आएगा। दूसरे की हित की इच्छा करने से, हित की चेष्टा करने से स्वयं को शांति मिलती ही है। स्वार्थ पर बड़े भाई आपत होती ही है। जब रामायण में सुना था रावण जो रावण वर्ष भरती नर नारी देवता कांपते थे, मन चोरी करने के लिए जब इत चेते स्वार्थ के डरता है। तो ये स्वार्थ लोभ है लेने के शायद बड़ी बड़ी ऊंचे पद वाले को दिशा बना देती है, दिशा बना दे एकदम भी बता दाता को याद है कि मैं भेद के रास्ता में सूझते हाथ से ही पता नहीं जा हाथ कर हाथ थका कर हाथ सर हाथ ऊपर है हाथ हाथ रहे नहीं हाथ में जब हाथ भरे पर हाथ हाथ पड़ जाएगा जबरदस्त हाथ पड़ जाएगा मुझे हाथ बात रहेगी। इस हाथ थका हाथ में बात है तब तक हाथ ऊपर हाथ हाथ ऊपर कर सेवा कर। चीज तो देना है काम लेना है दो चीज है। जितने भाई बहन बैठे हैं अगर ये काम शुरू कर दे कि चीज वस्तु तो देनी है, काम धंधा लेना है, परिश्रम लेना है, आराम देना है, अपना तिरस्कार रहन सहन है, दूसरों का आदर सत्कार करना है, अगर ये शुरू कर दे तो निहाल हो जा। ये जो चाहना है ना कि हमारा आदर करे, हमें लोग अच्छा करे, तो अच्छा चाहने से अच्छा नहीं कर रही। बार बार क्या होते घी तो आधे आता है गाली जाए, अपनी चाहना न रहने से चीज मिलती है। देखो आप सब बैठे हो बिल्कुल सबके मन की बात है, आप कुछ भी देना चाहते हो तो किसको देना चाहते हो, जो नहीं देना चाहते उसको देना चाहते हो ना, कल लेना चाहते हो देना चाहते हो, चोरों को डाकुओं को देना चाहते हो, विलान चाहते हो, डाका डाल दे तो रात में चोरी कर दे, देना ढूंढ हो चाहिए नहीं, जो लेना नहीं चाहते उसको देना चाहते। तो आप जब सोचते हो कि नहीं देना चाहते उसको देना चाहते हो तो आप लड़ना क्यों चाहते हो? अटकल है तो अटकल है कि नहीं लड़ना चाहते उसको देना चाहते हो तो चाहना दूर करो, अब साफ आएगा। अस्ते प्रतिष्ठा सर्वरत्नों पर स्थारम, इसलिए रहा है योग दर्शन जो चोरी नहीं करो बिल्कुल दूसरा पराया नहीं आता अंदर, पृथ्वी में पड़ा हुआ धन दिखा लग जाएगा, पृथ्वी में पड़ा हुआ धन दिखा लग जाएगा, लेने की जरूरत से ताल लग जाएगा, आदमी बैठा ताल आ जाएगा। तो लेने की इच्छा से बंद होती चीज, इतना संसार के साथ बर्ताव तो देना ही रखो, सेवा करना के रखो, परिश्रम करो, चीज वस्तु दो, सेवा करो, मौका है सज्जनों मौका है, समय चूक फिर का पसा नहीं। जब तक शरीर ठीक है जवानी है अगर शरीर में बल है तब तक घर वालों की सेवा करो, बाहर वालों की सेवा करो, जो सामने आ जाए दुख देखे उसे दुख दूर करो, आपका दुख दूर हो जाएगा, दूसरों का कल्याण करो आपका कल्याण हो जाएगा, दूसरों का उद्धार करो अपना उद्धार हो जाएगा। और सर्वभूत हिते रता हृदय में सबकी हित कर इच्छा हो, मंद कर जो करे भलाई, दुष्ट होते हैं वो बैर अकारण सबका ऊषा, अर्ज को जो कर हित अर्जता ऊषा, वही भी निगर ऐसी बात सावधानी, जो कर हित अर्जता ऊषा, ये दुष्टता है, सज्जनता वो है, साधु सुबह वो है, वहां संत की है बड़ाई, मंद कर जो करे बोलो संत स्वभाव, संत तो स्वभाव होता है, वेश तो हो गया आजकल में, वेश नहीं है, ये स्वभाव है, संत स्वभाव होता है, दुष्ट स्वभाव होता है, और स्वभाव को शुद्ध बनाना ही असली काम है। मनुष्य शरीर में आकर क्या करना है, अपने स्वभाव को, अपनी आदत को, अपनी जो स्वतः प्रवृत्ति है उसको शुद्ध बनाना है निर्मल, और कुछ करना ही नहीं है। परमात्मा तत्व को पैदा नहीं करना है, वो तो है जो का जो ही है, जहाँ अपना भाव शुद्ध हुआ परमात्मा प्राप्ति में, भाव अशुद्ध हुआ दुख आया अपने, और भाव शुद्ध बनाने में हम सब है स्वतंत्र, चीज वस्तु लेने में धन इकट्ठा करने में हम स्वतंत्र नहीं है, भाव शुद्ध बनाने में हम सब स्वतंत्र है, इसमें पराधीनता नहीं है, स्वाधीनता है। और भाव शुद्ध हो जाए तो कहीं भी जाओ, जहां जाएगा वहीं सुख मिलेगा, जहां जाएगा वहीं सुख मिलेगा, अपना स्वभाव शुद्ध है, अपना निर्भाव निर्मल है, कोई हो भाई और बहन हो, व्यवहार में चाहे बहन और बेटी हो, भाव शुद्ध है तो सब चाहते हैं, और भाव से स्वार्थ का है, दूसरे दुख देने का है, कोई नहीं चाहते, घर वाले नहीं चाहते, घर वाले भी, बहन बेटी भी है नहीं देना चाहती है तो सब प्यार करते हैं, लेने की ज्यादा होती है ना, तो मुझे भाई जी आओ है बंद करो, चीज देख लेगी तो मुश्किल होती आएगी, मांग लेगी देने में देना पड़ेगा, नहीं मांगे ठीक नहीं रहेगा, चुप रहो, देखेगी नहीं, ऐसी ऐसी बहना मैंने देखी है, पांच सात भाई है, एक बहन विधवा है, उसे सास व्यवहार लेने वास्ता हुआ तो ले जाओगे नहीं, मर्द भाई माँ की छोड़ रह गए, घर का भला करती है, सलाह से देती है, सब काम करती है, तो भाई कहते भाई लोग हमारे माँ की जगह है, ये काम करते हैं सभी, बहन को भेजेंगे नहीं, दुख दे मर्यादा है तो थाई भाई ले जाओ को नहीं, ले जाओ कौन भाई जी ने साथ ने। माँ कह देती बेटा बड़ो टबरे आपने कहीं पहुंचा तो पहुंचा तो क्या चीज है, भाव है, अब भाव सवाल जो सब चाहते हैं, तो एक बात याद आ गई, मनुष्य को भार रूप से कहीं नहीं रहना चाहिए, लोगों को भार लगे ऐसा नहीं रहना चाहिए, लोगों को भूख लगे वहां रहना चाहिए। एक बात आ गई संतों की, एक संत से पूछा कि भजन महाराज भोजन कौन सा बढ़िया होता है, कि भोजन बढ़िया वो होता है को भोजन करने वाले की अपेक्षा कराने वाले को ज्यादा आनंद आवे, वो भोजन बढ़िया होता है, दोनों को खुशी वो मध्यम दर्जे का, और खिलाने वाले समझेगा फायदा आएगी, सबसे नीचा भोजन वो होता है, और देना पड़ता है क्या घर आएगी रोटी जमी पड़ती, तो बात यही हम सब जगह यही चीज है, सेवा करने वाले को आनंद ज्यादा आता है, वो सेवा बहुत बढ़िया होती है, सुख पहुंचाने में सुख होता ज्यादा, अरे ये अटकल आ जाए तो बात ऐसी है, बड़े बड़े पंडित हुए हैं, बड़े बड़े अच्छे पुरुष हुए हैं, वो त्याग से हुए हैं, ऐसे अपने प्रसिद्ध है लोगों में बार बार हम पढ़ गए थे, तुम आया कहीं माघ थी, माघ पंडित थे, बहुत उदार थे, वो खाने में पूरी रोटी नहीं मिलती थी, ऐसे थे, तो किसी ने जाकर राजा से कह दिया महाराज इतने नामी विद्वान है और मेरी रोटी आदि ढंग नहीं है ऐसी है, तो राजा ने बड़े आदर से बुलाए, सत्कार किया, दान दिया, और देर से सामान लेने वाले में देते देते है जैसे है घर पर, जैसे चिवान हुआ, ये तो पुरानी बात है, अपने भक्तमाली जी थे ना वृंदावन में, ऐसा स्वभाव है, ब्राह्मणी कुछ पैदा हो गया पंक्ति करो, अच्छे पंडित थे, मेरे प्रश्न किए हुए हैं, आप लोगों ने देखा ही होगा पंडित, अभी का अभी का कुछ इसी का चल जा, ब्राह्मण पंडित करो, साधु किसी जाति का हो, किसी वेश का हो, किसी संप्रदाय का हो, संतों पंक्ति करो, संतो भक्तमाली कथा कहते थे, बड़ी सुंदर भक्तमाली, भक्तमाली जी नाम से प्रसिद्ध वृंदावन में, बस पंक्ति और संतों भोजन करा था, भोजन बड़ा वो संतान बड़ा भाव देते थे, फिर वो स्वतावर करते थे, कथा करते थे, तो आज आज दान देते, इकट्ठा हो जाए तो वो सब पंक्ति संतन भोजन करा दो। इसमें एक आनंद है, वो आनंद नहीं आता है तब तक कंजूसी होती है। भेला करने में कंजूसी में रस आता है ना, इसलिए अपेक्षा उसमें रस ज्यादा है, आनंद ज्यादा है, लेने में वो रस नहीं सकते। तो सर्वभूत हित रता पर हित जिसके मन माही तिनका जग दुर्लभ कुसुनाही। जितने साहब भाई बहन बैठे हैं, अगर ये बात सीख जाए घर में कितना आनंद हो जाए, कितनी शांति हो जाए, कितना प्रसन्नता रहे। आपके घर का अन्न पवित्र हो जाए, आपके घर जल पवित्र हो जाए, आपके दर्शन पवित्र हो जाए। तन कर मन कर वचन कर देखने का वो दुख तुलसी पातक दर्द है देख तो उसके मुख, तो दुख नहीं दे उसके भी पातक हो जाते हैं तो सुख पहुंचे। सर्वभूत हित रता पर हित सरस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अदमाई, पर हित बस दिन के मन माही तिनका जग दूर। आपस हमेशा प्रेम का बर्ताव करो, काम धंधा तो लेना और आराम देना, काम धंधा लेना परिश्रम लेना और आराम देना। नारायण नारायण नारायण, जीवन सफल हो जाए भाई, मानव जीवन सफल हो जाएगा, नहीं तो मनुष्य का सफल नहीं है। स्वर तो सब में भी है, नीचे से नीचे से पशुओं में भी स्वर बुद्धि कोई बड़ी बात बड़ाई नहीं है, बड़ाई त्याग की है। त्यागा शांति अनंतरम। राम। यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी श्री रामचंद्रदास जी महाराज द्वारा चैत्र शुक्ल सप्तमी विक्रम संवत 2055 3 अप्रैल 1998 को प्रातः 5 बजे की स्तुति प्रार्थना के बाद रामधाम सीथल में हुआ। राम।